بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم جواني تاريخ 16 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa ya sharh muqaddimati ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah al-allama salih al-fawzan hafidhahullah ta'ala lifikia قول المصنف رحمه الله تعالى قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى الإيمان باليوم الآخر يتضمن كل ما يجري فيه مما ذكره الله في كتابه أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. Kuamini siku ya mwisho ndani yake yaingia yote yatakayojiri katika siku kama hiyo, katika yale ambayo ameyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake au aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake. فيجب علينا أن نؤمن بكل ما يجري في اليوم الآخر من الأهوال. نواجب يويت سيسي وإسلام بل نواجب يويكيل من آدام كفوات وإسلام هنا خيارك تكهيله sababu ndiyo dini ya haki ya pekee, na ni wajib juu yetu kuamini kwa yote yatakayojiri siku hiyo ya mwisho katika mambo makubwa na balaa kubwa itakayotokea siku hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza siku hii kwa maneno mazito sana katika kitabu chake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza mambo makubwa yatakayojiri siku hiyo. Wa nu'minu bi anna al-jannata khalaqaha Allah jalla wa ala wa a'addaha li'ibadihi al-muttaqin al-mu'minin. Natuamini kuwa janna, pepo, ameyumba Allah subhanahu wa ta'ala tayari na ameiandaa kwa ajili ya waja wake wenye kumcha waumini. Qala ta'ala wabashiri alladhina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hii ni bishara Allah subhanahu wa ta'ala, wabashirie wale walioamini na kutenda mema. Awabashiria nini? Pepo, ama bustani ya pepo yanayopita katikati yake mito, na mito ya peponi Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza pia katika Qur'an, fiha anharun min ma'in ghairi asin, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ميتو هي أين مبالي مبالي يا مزيوا ميتو يا سادي ميتو يا mvinyo ambao una ladha nzuri kwa wenye kunywa bila kulewesha. Haya yote ni mito ambayo yatapita katika mabustani ya pepo aliyoandalia Allah subhanahu wa ta'ala waja wake wema waumini wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala umeandaliwa. هذه دار المؤمنين يوم القيامة. إن يوم يومين سكو القيامة. نسأل الله يجعلنا منهم. وهي دار مؤبدة. أن يوم أنبايو نيميليلي. لا يخرجون منها. حواتا توكا كتكابيكو. نهيلي لووازي زيدي كتكا. حديث يمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم alipozungumzia namna mauti yatakavyoletwa siku ya kiyama katikati ya watu wa peponi na watu wa motoni. Wataitwa wote watakuwa watizama, ataarifuna man hadha, mwajua nani huyu, na kila mmoja shaonja mauti. Wayakuluna bala almaut, ani mauti. Fayudhbahu almaut, kisha mauti yatachinjwa kama anavyochinjwa kondoo. Kisha waambiwe watu wa peponi, ya ahla aljanna khuludun fala maut wa ya ahla annar khuludun fala maut, enyi watu wa peponi mtakaa milele huko hakuna mauti, kama vile nyinyi watu wa motoni mtakaa milele huko hakuna mauti. Nasallallahu alaihi wasallam. ولا يموتون ولا يمرضون, ndani ya pepo hakuna maradhi. Hakutakuja siku eti mtu wa peponi amekuwa mgonjwa, amepatwa na maradhi, hilo jambo hakuna. Wala yahramun, wala hawazeeki, watabakia kuwa vijana ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala milele. ولا يصيبهم فيها مكروه, ndani ya pepo ya Allah hakuna jambo la kuudhi litakalowapata, hakuna jambo la kuchukiza litakalowapata watu wa peponi. Bal fiha na'imun da'imun wa mustamir, kuna neema ya kuendelea itakayobakia na wao milele. Na neema kubwa zaidi ni neema ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna neema katika neema za watu wa peponi kubwa zaidi kama kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum satarawna rabbakum, Mtume صلى الله عليه وسلم, hakika nyinyi mutamuona mola wenu mlezi. Kama tarawna alqamar laylat albadr, kama mnavyoona mwezi katika usiku wa mbala mwezi, usiku ule mwezi umekamilika. Fashabaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ar-ru'ya bir-ru'ya la al-mar'i bil-mar'i, Mtume wa sallam akafananisha kuona na kuona kule, yani namna mnavyoona hapa ndivyo mtakavyoona kule. Bi maana mtaona kwa nini? Kwa masikio ama kwa pua? Mtaona kwa macho yenu, kama vile hapa duniani muona kwa macho yenu. Kinyume na wanavyofasiri ahlul batil na watu wa falsafa, watu wa kubadilisha maana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na khatari iliyoko kwa yule asiyeamini hii aqida sahihi ambayo atakikana aamini kila muislamu ya kuwa Allah ataonekana kesho akhira, kuna uwezekano wal iyadhu billah akanyimwa neema kama hii, akaikosa neema kama hii kwa kuwa alikuwa haiamini. Ni hatari sana. Kwa hivyo katika neema kubwa ambazo watakuwa nazo watu wa peponi ni neema ya kumtizama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mima yakunu fil akhirah, katika yale mambo yatakayokuwa kesho akhira, an-naru allati khalaqaha Allah wa a'addaha lil kafirin, ni moto ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameumba na kuandalia makafiri. Qala ta'ala, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Allah alipotoa challenge ya kuleta mfano wa Qur'an akasema, fa in lam taf'alu, ikiwa hamtafanya, wa lan taf'alu, na nawahakikishia hamwezi kufanya, uwezi kuleta mfano wa Qur'an, fattaqun nar, basi uogopeni moto, ucheni moto, allati waquduha an-nasu wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe, uiddat lil kafirin, moto huo wameandaliwa tayari wa wasubiri nani? Makafiri. Fal jannatu wan naru makhluqatan al-an, pepo na moto hivi viwili tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala ameviumba, bidalili qawlihi uiddat فعل ماضي, وعدت ni kitendo ambacho kishapita, la annaha tukhlaqu yawm al-qiyama, sio kuwa eti siku ya kiyama ndio moto utaumbwa na pepo itaumbwa, fakiltahuma qad uiddat, vyote viwili hivi vimeandaliwa tayari. Mu'tazila kwa akili zao potofu, sababu itikadi kwao ni kile ambacho chakubalika na akili zao, bimaana akili ndiyo hakimu kwa itikadi ya Mu'tazila na wale wanaokwenda katika mfumo wao. Ikija nas katika Qur'an ama nas katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yawekwa kizimbani, kisha akili yakaa pale ya hukumu na kusema kuwa hii yaingia akilini na ikubali, hii haiingia kilini na ikataa. Hii ndiyo hali ya Mu'tazila na wengineo. Wao wasema kuwa kuwepo kwa pepo na moto sasa hivi ni mchezo, abath, ni mchezo. Kwa nini? Sababu hakuna watu pale ndani. Nani amkwambia? Je, hakusema Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ameona qasr? Kwa mfano, na ziko hadithi nyingi kama hizi. Akauliza, liman hadha al-qasr? Qala, faqila li rajulin min al-arab. Qala, ana min al-arab. Mini katika warabu, liman hadha al-qasr? Qila li rajulin min Quraysh. Qultu, ana min Quraysh. Mini katika ma Quraysh? Liman hadha al-qasr? Qila li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Mtume sana makambiwa ni ya Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Asema nikamuona mwanamke atawadha. Atoka wapi mwanamke? Katika pepo. Katika wanawake wa peponi atawadha. Mtume sana akasema nikakumbuka ghaira ya nani? Ya Umar. Hadith thabit. Nikakumbuka wivu waliokuwa nao Umar, nikageuka nikaondoka. Fabaka Umar radhiyallahu anhu arda. Umar kalia. Faqala ya rasul alayka aghar ya rasul Allah, basi hata kwako wewe pia. Na hadithi kama hizi ziko nyingi, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Amr ibn Luhay fi an-nar, ndani ya moto wa Jahannam. Sababu roho za watu waovu zaadhibiwa kama vile roho za watu wema zaneemeka katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni uchache wa kutosoma nusus za Qur'an na sunna na kuzifahamu, au pengine uchache wa kuamini kwao nusus za Qur'ani na sunna zikawapelekea wao kuzungumza itikadi chafu kama hii. Na hivi ndivyo ilivyo ahlul bid'ah, wallahi katika kila msingi, katika misingi ya aqida wapo ahlul bid'ah wasababisha shaghab katika kila nas, kila asl katika usul za aqida, utapata kuna ahlul bid'ah wa mikhalif. Hatta al-iman bil jannati wan nar, utapata kuna ahlul bid'ah watia dosari katika nini, katika msingi huu adhim wa i'tiqad. Nimeona vipi hata katika tauhid watu wasema sisi hatukhalifiani na watu wa bid'ah katika tauhid. Man qala laka hadha? Je, katika tauhid al-uluhiyya, tauhid al-ibada, hakujapatikana katika wanaojinasibisha na Uislamu wanaomba maiti? Wapo tu wengi wanaomba wafu waliozikwa. Hao wakhalifu katika jambo gani? Katika tauhid al-ibada, katika aslu din. Nataja msingi wowote katika misingi ya ahli sunna katika aqida, utapata kuna pote fulani la ahlul bid'ah pale ndani lazima litakuwa limekhalifu. Taja msingi wote. Na miongoni mwa misingi ya itikadi ambayo ni wajibu muislamu kuamini ni kuwepo kwa nini, kwa moto na pepo. Kumetokea vidudu watu waitwa Mu'tazila, wao wakakanusha hakuna itaumbwa siku hiyo. Subhanallah. Wakakanusha jambo ambalo liko wazi katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Yote kwa kuhukumu nini, akili zao. Na ndio maana Mu'tazila wakaingia mpaka kukanusha adhab al-qabr, mpaka kukanusha mambo mengi sana yanayofanyika kaburini, bali wazungumza wazi hakuna kitu kinachoitwa adhab al-qabr wala na'im al-qabr. Bas mtu akizikwa ni maiti tu, pale imezikwa ni mwili, bas khalas, kuisha mambo yake, aongojea hisabu. Si starehe hiyo, itakuwa ni starehe hiyo? Mtu akifa hakuna chochote afanye? Ingelikuwa kufa ni raha kwa kila mtu, sababu akishaondoka duniani hakuna kitu. Usema hivyo wao, kinyume na anavyotueleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa nini wasema? Kwa sababu haiingii akilini. Unajua vipi haiingii akilini? Maiti akilazwa pale ndani, kwa mfano akiwekewa ubao ama mawe pale juu, kisha awekewe na mchanga, wale malaika huwa wapenya vipi pale ndani? Mfano yenu akili yake mtu huwa wenda vipi paka pale ndani? Wewe enda mbali, saa nyingine wala maembe wapata mdudu ndani ya koko la embe kule, aliingiaje kule? Ushakula embe, ukitizama pale ndani ukuta kuna mdudu pale ndani, lakini lile embe ulilila likiwa halijatoboka mali zima, hajapasuka mali popote. Kumbe kwenye kula tu wapata jawabu, kisha akwambia mbona tumuone akiadhibiwa? Yani mpaka uonyeshwe wewe. Ingelikuwa alladhina yu'minuna bil ghaibi, ikiwa utaonyeshwa basi kuna ghaibu gani tena? Sasa hapa ndio wajaribiwa imani yako, waamini au la. Asema hatumuoni, mbona akiadhibiwa? Kwani wewe hujalala wewe, mara ukaamka ghafla nini? Da, alhamdulillah nalala, kumbe kunani meota napigwa mawe kweli kweli. Mwenzako akwambia basi mimi naota naoa, ubavuni tu hapo, na mlikuwa nyote mlala, wewe unlala hapa na mwenzako amelala hapa, wewe umwambia naota napigwa mawe kweli kweli, jasho la kukatika kweli kweli, jasho la kutoka. Hujapigwa jiwe jasho la kutoka, ngoje uone marungu kukaburini, ndio utajua maana ya adhabu al-qabr nini. Mu'tazila wakanusha adhabu al-qabr. Kwa nini? Akili yao haikukubali. Bali kuna mengi na mengi na mengi wayakanusha. Wakanusha kuna mizani ya yaumul qiyama. Kwa nini? Vipi yani amali zitapimwa vipi yani? Insha Allah subhanahu wa ta'ala ndio alizungumza. Subhanahu wa ta'ala. Wamekanusha kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani Allah azungumza, vipi? Sasa ile vipi ile ndio ikawapelekea katika kufanya nini, katika kukhalifu misingi mingi sana ya itikadi. Wanaru uiddat lilkafirin, ومما الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين ومما يدل على وجود النار katika dalili za wazi kabisa za kuonyesha kuwa moto tayari upo anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala mtume sallama sema ishtakat an-naru ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'dhi ba'dha subhanallah moto wa jahannam wamshtakia Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi hii hali iliyoko huku mbaya baadhi yangu hula mwenzake yani moto huu wala huu moto wenyewe washtakia moto wenyewe vipi akiingia mtu pale ndani ikiwa moto wa jahannam wenyewe wamshtakia Allah subhanahu wa ta'ala fa adhina laha binafasin Allah akauparuhusa moto kupumua mara mbili nafasin fi shitai wa nafasin fi saifi kupumua wakati wa baridi na kupumua wakati wa joto kwa sababu ndani ya moto wa jahannam kuna baridi na kuna moto na baridi ya moto wa jahannam ni mbaya kuliko ule moto wa jahannam baridi iliyo ndani ya moto wa jahannam ni mbaya zaidi yani watu wa motoni wataomba baridi wataletewa baridi itakayowavunja vunja mifupa yao itakuwa ya watesa mpaka wataomba tena moto wako katika hali kama hiyo kukapewa nafasi moto kupumua wakati wa baridi na wakati wa joto fa ashaddu ma tajiduna min alharri joto likizidi basi pateni ibra ni moto wa jahannam wapumua kuna watu fahamu za jua limekaribia nini jua huyo moto wa jahannam wapumua sasa ikiwa moto wa jahannam wapumua tu kule kupumua kwake kwa kufanya uhisi joto kiasi hiki kef lau kama mtu ataingizwa katika moto wa jahannam utakuwaje wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir baridi kali unaoipata kutokamana na moto wa jahannam فيدل هذا على انها موجوده ومعده ومهيئه الان na hizi dalili za wazi ambao mwazi hisi aswa joto kali mwaliona baridi kali mwaiona dalili za wazi za kuwa moto upo sasa hivi umeandaliwa tayari sasa hivi huko waendelea kuwaka والايمان بالجنه والنار داخل في الايمان باليوم الاخر kuamini pepo na moto yaingia katika kuamini siku ya mwisho kama fil hadith man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryam ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal mwenye kushuhudia la ilaha illa Allah hapana anastahiqi kuabudiwa isipokuwa Allah wahdahu la sharika lahu peke yake hana mshirika na yeye wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu na kuwa Muhammad ni mja wa Allah na mtume wake وأن عيسى عبد الله ورسوله نكو عيسى نمجا والله نمتم واكي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم ننلاك أمليوكك ومريم بمعنى خلقه الله بقوله كن فكان لبسيما كوا نيكاوا وروح منه بمعنى عيسى روح كما في روح nyingine alizoziumba Allah Subhanahu wa Ta'ala na ameinasibisha hii roho kwake yeye tashrifan ili kuitukuza roho ya mtume wake Isa alayhi salatu wasalam wal jannatu haqqan na kuwa janna ni haq wan naru haq akaitakidi kuwa na moto ni haki adkhalahu Allahu al janna Allah atamuingiza peponi ala ma kana min al amal namna zitakavyokuwa amali zake bimaana hata kimaasi Allah subhanahu wa ta'ala Allah atamuingiza peponi na ikiwa ataadhibiwa ataadhibiwa kwa kadri ya madhambi yake kisha ataingia peponi maadamu asli ya tauhid anayo ndani ya moyo wake الشاهد في قوله والجنة حق والنار حق أبا نشاهد فدل هذا على أنه يجب الإيمان بالجنة والنار ولا يكفي أن تؤمن بالجنة والنار بل لا بد أن تعمل الأعمال التي تسبب لك دخول الجنة وأن تجتنب الأعمال التي تسبب لك دخول النار هي حديث دليل يوازك ونواجب kuamini uwepo wa pepo na moto na haitoshelezi kuamini pepo na moto ni lazima ufanye amal na sababu ambazo zitakuingiza wewe peponi kwa uwezo au kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa rehema zake na fadhila zake na pia ujiepushe na amal ambazo zitakusababishia wewe kuingia wapi kuingia motoni kwa ufanye amal ambazo ni sababu ya kuingia peponi na ujiepushe na amal ambazo ni sababu ya kuingia wapi kuingia motoni wal iyadu billah Allahu musta'an Nilikuwa nataka kusoma hicho kipengele kinachofuata lakini qaddara Allahu ma sha fa'a Insha Allah tutakusoma katika darasa takayokuja subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu